राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सिद्धांत के केवल आप मान लेकर स्वीकार कर रहे हैं इतनी बात। क्यों जो मुक्ति कहते हैं शांति कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं परम प्रेम की प्राप्ति कहते हैं वो चीज बहुत सरल है। केवल आप स्वीकार कर रहे हैं दृढ़ता पूर्वक उसमें स्वीकृति में ढिलाई न रखें। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, ये आखिरी चीज है। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। जड चेवन थावर जंगम जो कुछ कहा जाए सब परमात्मा है। आखिरी मुक्ति कहते हैं, आखिरी तत्व ज्ञान कहते हैं, आखिरी प्रेम कहते हैं, परम प्रेम कहते हैं, वो यही है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सर्वोपरि बात है, सर्वोपरि एकदम स्वीकार कर ले। इतना मान ले इतने मान ले क्यों क्यों दृढ़ता पूर्व बहुत सीधी सरल बात। परमात्मा ही है और कोई था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, केवल मान ले। घर देता ही आपके घर का कि हाँ कुछ नहीं, इसके सिवा क्या इन्हें, केवल हाँ आप स्वीकार कर ले दृढ़ता पूर्व। क्यों जो जीव की मुक्ति होती है, कल्याण होता है, वो एक ऐसा है जिसमें सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। आप ये कृपा करें, सबसे प्रार्थना है केवल स्वीकार कर। कितने लोगों बातें बनाए, इससे सरल और क्या होगा, केवल स्वीकार कर। सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंध हो, कोई हो, इतनी केवल प्रार्थना है, केवल प्रार्थना है। एक बात मन में आई है आपको तो कहने में, आप कोई नाराज न हो, ऐसी बात आपको क्या छोड़ना है, मौत में मत रहो, आप भूत में मत रहो, वर्ष मैं ब्राह्मण हूं, क्या है भूत में आते समझ में नहीं आते, ब्राह्मण क्या है सिवाय भूत के, क्या है और मित्र क्या है सिवाय भूत के, क्या है ऐसा ही क्या है, यहूदी क्या है, पारी क्या है, भूत में न रहे, मूत जड़ी चीज छोड़ते सीखते रहे, कत्ते पेशाब जैसी चीज छोड़ देते, और महान पद जिससे बढ़ने कोई चीज है ही नहीं, परमात्मा है मूत है ही नहीं, ध्यान माई मैं ब्राह्मण हूं क्या, अपने पुस्तक में भद्रोपनिषद है, भद्रोपनिषद टीका सहित आप उसको पढ़ो, भद्रोपनिषद पढ़ो, साधन सुधा सिंधु में अंतिम भाग में है, मूत भी मूत में बैठे आपका कृपा करें, मूत में न रहे परमात्मा रहे, अशुद्ध से अद्भुत मिले, शुद्ध से शुद्ध में, उस आगरी कोई शुद्ध है ही नहीं, उससे ऊंचा पद कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, कितनी बढ़िया बात है। शेठ जी ने मैंने सुना, शेठ जी से सुनने की बात कहता हूं, कि भीतर कोई मालिक नहीं है, परमात्मा है, मैं हूं, कहानी जो होता है उसे मैं हूं ये होता नहीं, कोई मालिक नहीं होता, ऐसे नहीं कही ये बात है, उसे क्या स्थिति होती है, कोई मालिक होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो कोई मालिक नहीं रहता, परमात्मा ही रहते हैं, ना कोई ब्राह्मण रहता, ना क्षत्रिय रहता, ना वैश्य रहता, ना शूद्र रहता, ना अंधेद रहता, ना ईसाई रहता, ना मुसलमान रहता है, ना यहूदी रहता, ना पारसी रहता है, मूत कोई भी नहीं रहता, मूत जड़ी चीज को छोड़ना है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, केवल मान ले, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। शेठ जी ने खूब बात कही है, मेरे को याद है, हमें कोई मालिक नहीं रहता, मालिक क्या है, मौत समझाता है, ये ऊंचा नीचा मौत है, मौत है, अब क्षमा करें कड़ी बात है कड़े, परंतु हेठा कही हुई बात है, कोई मर नहीं गई, मालिक कोई नहीं था, ये कही कड़ी बात मैं कहूं, शेर जी बहुत विलक्षण थे, खड़ी बातें कही, वह मैं कहता हूं आप समझ में आती है नहीं, आती है नहीं समझ में। कोई मालिक ना रहे इस चीज को प्राप्ति के लिए चुप जैसी बात कही, खड़ी लग जैसी बात कही है, ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, चुप जैसी बात ही है। कोई बात नहीं, ऐसी बात शेर नहीं गई, किस दिन से आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं कृपा करें, कृपा करें, सब भाई बहन मूर्त की जगह परमात्मा मुझे कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात बताओ। उपनिषद आया हूँ, उपनिषद वज्रोपनिषद, साधक सुधा सिंधु उसके अंतिम भाग में है वज्रोपनिषद। है ना, एकदम कितना नीचा होता वो कितना ऊंचा हो जाए, उस ऊंचा वो है ही नहीं। बहुत सीधी बात, इतना हूं बैठ कर गए, कोई नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मेरे ममोह निरहंकार, मेरे ममोह निरहंकार। दूसरे अध्याय में आता है, बारहवें अध्याय में आता है, अठारहवें में आता है, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, ज्ञान योग में भी, निर्ममो निरहंकार। अहंकार क्या है, मुझ में शंका हो दिन में पूछो, खूब पूछो, क्या खबर कैसे, एक परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, ये सब इसी स्थिति के लिए चेष्टा होती है। आप अगर इतने सम्मान ले, बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत कृपा मानूंगा, आप लोगों में बड़ी कृपा होगी। मेरे को जीवन दान दे दिया आपने, एक स्वीकार, केवल स्वीकार, केवल स्वीकार, कोई पुरुषम नहीं, मौत नहीं, परमात्मा है, नीचे से नीचे ऊंचे ऊंचा, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, सब करी है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब करी है, संपूर्ण बातें समाप्त हो जाए, इतनी बात नहीं, दीवार परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। कितनी सदी बात, सल बात, सब के लिए, पशु पक्षी आदि समझते नहीं, मनुष्य समझता है, समझते नहीं, बात ही है ही बात, परम विश्राम है, परम विश्राम, वासुदेव सर्वम है, परम विश्राम, महान विश्राम। महान विश्राम है, विश्राम, कुछ करना नहीं है, इस स्थिति के लिए करना दे भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ध्यान सब करना इसके लिए न करने के लिए पहले न करने की शक्ति आती थी बेग से बेग दवा बेग है और निष्काम करने से बेग मिट जाता है। बेग मिटने के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पर मान लो बात तो ये है ऊंचा महल ऊंचा मंदिर वहां जाना है तो कुछ नहीं सिवाय परमात्मा ऊंचा मंदिर है वहां पहुंचना है सबको। वो पहुंचने के लिए जो बात समझ में नहीं आए कुछ नहीं करना ये समझ में नहीं आवे तो जप करो ध्यान करो कीर्तन करो प्रार्थना करो पुस्तक पढ़ो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ये प्रार्थना से बहुत जल्दी काम होता है बहुत जल्दी एकदम। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ केवल स्वीकार कर ले एक बार सर्वदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले फिर हिले नहीं हिले नहीं दृढ़ता पूर्वक स्वीकार इसके समान कोई भी सरल मार्ग नहीं है। इतनी उत्तम चीज है इतनी गहरी चीज है एक परमात्मा ही है एक परमात्मा एक परमात्मा सब परमात्मा है। ये सावर संगम ये बोर्ड ये थंबार ये प्लास्टिक सब एक वही एक वही है एक वही है अनेक रूपों में वही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नित्य प्राप्ति आ सर्व कल्याण युग में चौथा पांचवा दो प्रश्न का चौथा तीन प्रश्न का पांचवा पांच पांच वर्ष दो प्रश्न पांच होगा तीन प्रश्न छठे का ये पढ़ लो दो प्रश्न तीन प्रश्न पांच प्रश्न पांच प्रश्न करने में फर्क हो सकता है भाषा अलग अलग है ठीक है चीज यही है नित्य प्राप्ति प्राप्ति है सबको प्राप्त है सबको सत्य ही प्राप्त है केवल स्वीकार कर ले आपको सबको प्राप्त है छोटे छोटे बच्चे को भी प्राप्त है बूढ़े को प्राप्त है पढ़े को अपढ़े को सबको प्राप्त है इतनी सरल बात है एकदम आनंद हो जाएगा आनंद कोई मालिक है ही नहीं भगवान के सिवाय कोई मालिक है ही नहीं ये मैं हूं है ना ये पता है मैं हूं ये आफत है ये मिट जाते हैं निर्ममो निरहंकार से शांति मंदिर से निर्मो निरहंकार सब दुख सुख समय हिराहकार बलम धर्म काम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम अहंकार बलम दापम काम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम निरहंकार निर्मम निर्मो निरंकार समदो को सूक्ष्म निर्मो निरंकार सशांति में निगसते बार में निर्मो निरंकार दूसरे में निर्मो निरंकार अठारह में अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम ठीक है कर्म कर्म योग से निर्मो निरंकार भक्ति योग से निर्मो निरंकार ज्ञान योग से निरहंकार निर्मम ज्ञान में निरहंकार निर्मम और भक्ति में कर्म में निर्ममो निरहंकार मानो ज्ञान योग अहंकार पहले श्रोता पशु ममता दर्ज होते है इनमें ममता पहले दर्ज होती है अहंकार पहले निर्मम निरहंकार निष्ठा ज्ञान से या परा परा निष्ठा ज्ञान लोक चिंता निष्ठा ज्ञान योग ज्ञान कर्म योग योगिना एवं परा निष्ठा ज्ञान योग से ज्ञान योग ज्ञान कर्म योग योगना सांख्य योग ज्ञान योग भी यख्यय प्राप्त स्थान तद्योगे एक सांख्य सांख योग चौथा पांच पांच पांच बजे चौथा पांच बहुत सीधी स्वीकार हाँ आपके घर का खर्चा इतना ही है हाँ हाँ और क्या करो बताओ कुछ करना हो साधु बनना हो जंगल में जाना हो बड़ी बात कुछ नहीं हाँ हाँ इतनी घर का खर्चा इतना ही है घर का खर्चा इतना ही हाँ ऐसी बढ़िया बात है पांच बज पचास मिनट नारायण नारायण नारायण नारायण